الله جل شانه حمده وصفاته وشكر على ذلك انك تقريبا كم بيش يكسال يهواد بر حسب الضرورات تقاضي الضرورات این مسجد نمازگزار و این محله معززین مسلمان دوست و احباب و جوان و نوجوان که این عزیزان نوجوان شبوشین یا بعضی در حد کودک شگن و شمه بدومات و اولیاء حمتا الحمدلله آیانا مسجد یایوک و نماز و آنو قرار داده و لازمه ای آمدن مسجد شین که حتما با قرآن و نلا و مکتب و نلا هم شما آیانا راه دوزاتا شی بزرگین افتخاری برای شما برای فرزندان عزیز که آینده سازانه مشم محیط زندگی و جامعه زندگی شمه ای قاربت قابل صدها شاباش و آفرین مرحبا بر شما ای فرزندانی اولیاء و سرپرستان و آنی مستر مردمان که شما بابتی ای فرزندان را به ای محیط دینیا و به ای بهترین جایگاه خانه الله خانه خدا مسجد با عظمتی امانا عادت دار کتا بهرحال ای وقت دا توفیق حاصل بود که با ای عزیزان و ای فرزندان اتی و شما یعنی سرپرست و کماشترین مردمان مسترین مردمان و مخصوصا عزیزانی که در یک هنچین سفری ای حدی را در آین خدمت قرار گرگه توفیق دا که ای سفر همراهداری انسان هیچ وقتی یاد نرو دو سال پیش حجاج محترم و بزرگوار این محله این واجه بگه برای مشید علا که موشم هم مدار نبودم بلیشی هر روز صباح مار قوام نشتا اما لورتم بابسی شیوشتنا قوام سلجانه دا مکین هر دلیل بودا یا یادا میں اتاق دو مار سلی جتا اتاق چون بمام دیجا هم دا اصلی چنین نبادایی که ما بودا زمین هم تاغیان بودا آبر هم سفر هم سفر بودا الحمدلله اللہ تعالی این واجه هم ایک یک اگر کم دلی هم خصوصتش نرسی میں پی مموشن میں کاربازا ہوشن میں کاربازا مارا خدا توفید دا که ضرورت دینی ضرورتی باعث بود مروچی همشی مردم باز مردم که گلی لیکن شو شکرانی هم در کار کرتا من پانی آیا دیگه آدھے جواب دا شکر انسان انسان کار کی بھی پانی گیلو نا بھی کارا مرد مرد مزالانی نا زحمت نا دا در اصلا ہمیں مدرسے بہرحال مشکل کی ادامی ہے صاف سساز بارش میں مکان تھا ایک انداز ایک شما گندگی کار دیما بولتا و انوزان میں مانکار چما طلب دار ہیں چما کے لوٹے گئے چما درستان لوٹے گئے چما درست دے دے پارے و ماما بعد میں سبز اجاشتا مسلمان آنا ندائی دے دیں بحق خدا میں وزیر آمیشن مسلمان آنا ندائی دے دیں چیزی کہ یہ آیات سبا بدا نوشتا دا مشتنی میں گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر دیترنتی شوانا نوشتا کشترا ولم یخشا الا اللہ نویسو کا پر ہم اندازہ نوشتا کہ زیبائی ہم حساب دان ہم تطابقہ حد کیا مقصدین در تک آدگر من ویسی و المعایی چارتی گیشتی سرا خط رسم خط وزیتا به هم کشاید اللہ تعالیٰ فرمانی که صرفاً و صرفاً مسجدانا اللہ سجدگاہا یعنی مسجدانا ہما کس آبادگا کہ اللہ پاکائی امام بیاری دیمترا چیم انا من باللہ مومنان پاکی صفت میں آبود دگا اسی کے بعد اللہ کی ایمان بیاری ہوا پر قیامت رجا کہ آخری روچ انسان ہے جی دنیا رو گئے وفدہ فیصلے جاگاہیں تو نکاہ یقین مگی جائی بحشت ہیں ادھر رہ دیا گا اللہ تعالیٰ مارا چھوشام کا آمین کریں نا مردانا آمین کریں ہیں جی یری بیام بحشت رجا مردم آمین کرسی ہاں ہم آپ کے جسٹان مردمان چون دو ڈونی پاک سر ہے نا ہاں تو بل دیکھیں ہم دیگر رنگ کی پاک پتہ رہتا ہاں ہم ہم مر گئے تھے ہمارا سنارا بدنام کرنا آیا اتما پیغمبر حبیب کے تا رسول اللہ کا پیغمبر ہے دوست عاشق شیطان مائیں اور کردار اس میں چار شیطان کے دار چھو دے مو ہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رہا رہا رحمت کے راز سے ہمارے دوست کے سشمانی شاہدہ نا سید و رابطہ یہ قصہ مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ اسنوی یہ یادتا ہے شہر بیان ہوتا شیشی مردی تو باہر آنا سر چلو ہو سید دوست آباگ دوکا سید دوست دوست کشم آباگ کئی یکی وہ ماں یہ ملک ہے اشار قاضی چوکو مفتی چوکو یکی وہ ماں سیدی چوکی ہوں ہاں آدھے سنگو جا یہ نام گی ہے سیاست قوی ہیں گروہ ہی یا یججا یا مشتا یا دستا یا شورا یا کارا اگر آنا ہمارے دونوں لوٹی شکاستن دن گروہ اگر آنا ہمارے دونوں لوٹی شکاستن دن گروہ اگر آنا ہمارے دونوں لوٹی جدا بکن بسن دن اگر پتلیم کی ہیں اگر گروہ بندگی ہیں اگر شن دلان دار یا گرہ دعوت پیدا کرنے گئے تو محمد دین دیبت دین پرانی اتنا نام چھوڑ گئے آئی قدر زہلار گری تر چوشتا خود زہلار گری ہر راہ بلے اولی قدم ہمشی ہیں کہ دشمن چھگا یا جاہیں مردمانا ہوری مردمانا کشام بہتی ہوریا موافقا توفیح حاصل دیتا دینی کاری ہوتی جیس بڑتا آنان جدا ایک انتا کشم دینی ناک چھتا سباج بگری آوازا پر این مسال احبار یادتا برا مقصد من شیشیه که همشان خوشم پیغمبر دانا میگه هر کسی پوچ سبزه همایی گه هر کسی باغ سیاهی همایی گه هر کسی که عمل پیغمبر علیه صلی و سلام ہے سنتا مطابق بھی یقینا پیغمبر عشق و محبت ہے یک قسمت دل تاب بھی پیغمبر خدا علیہ السلام دوست داری و دوستی نشانی شی کو واجہ دین ہے کارا انجام بدا واجا پتینا و تنہان وارا شہید کرنا تھا واجا پتینا خاطرہ و تکاوش جھکونا پور کرنا دے گا مدہ سکا پر آقائی پسر پر دلگا واجا سر مبارک ٹھپی کرنا تھا اوہ دکھو کا بخاطر دینا واجا چین چو کا زون جہاد دکھو کا شرکت فرمائن تھا بخاطر دین نے ترقی آن کسی کے دین ہیچ فکر نہیں سکشمہ میں بردار دوست ہیں رہی بار یہ ٹاکی ہی شاعری شہری بشتا تاثر الہا و انتا تزیر حبہو تو از آترفا خدای نافرمانی کی گئے مردمان دیما ظاہر کرنے کہ مساکین خدا دوستی و مزن شیدان اللہ عاشقی و ما دادیان جناب گرم شنن چه مراسم کشش کی بی نبر بر نام گرم بی بر بر چوک نماسن نام گرم بی جوادی ارسسی نه بودا لب زورم را جامان جامان لاتی نه داداش نه کمک میگیره وگی اشی محبت تو چمی هنچو ظاهر کن به نبر به بادا به نبر نماسن به نبر نسلا وقت دیگر هنچی لب زیم جا ارسسی شدار شیشی تو چی خدای نپروانی نگه خدای نپروان خوبا یکی جران نکنه چون خواهن مردمان که ما درود دار کنه که من خدا دا دوستی بی حاضا لعمری فرفعال بدی و شیشی من انا سوگند شیشی کی کار نگه تو یکی کاری مردم من کسی دوستی چطور آیا آیا نپروان گوشده داری آیا دستورا عمل نگم لو کان حبک صادقا لأطاعته ان المحب لمن يحب مطيع اگر تو خدایا براستی دوست داشتی اگر مردم من شوم اگر پیغمبر علیه السلام براستی و صداقت کسی دوست داری برا ضرور الله و رسول حرام گری ما به خدا گوشت احمد الله ملکا اگر شما را چه خدا خوف مطیش شما یه وقتی مسجد را نشته لدی این نشانی الحمدلله که شما را الله دی خانه کعبۃ اللہ شریف یا بیت اللہ شریف مسجد خانه خدا شکر اللہ بندگی خدا بارگاہ سجدہ کے نبی اللہ اکبر سر زمین ہروی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی من بلند شان اللہ پاکی میں یاد کروں یا پاکی یاد کروں یہ شخص مسجد ہے الله دوستیه، بلکه اگر دیگه تعبیری بزرگانی بکنی، عرفانه تعبیری بکنی، آیا منشی که چون یه دروغ الله هیه، ما هنچو ماشما و دروغان دروغا، هر کس نبری همه مردم کمش می دل بری چی ایو دروغا، بری اینن دینه، و دروغانی بری و دیم مهمانی بری و دیم بزرگایی تو بری، هر کس هنچی مردم هست اسم هیلی نیم و دروغ داد وزن داد، یالا برو. تو گیا یادت میں درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد درد ما شما ادا مسجد ہے ہتیں الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اور شما کیا یار اللہ ہمارا شما یار یہ لوگ اللہ ہے یہ لوگ تو کا اللہ ہمارا شما یار تو لوٹا اگر خدا ہمارے نام یاد دے ماشاء اللہ تو توان تک بھی آئیں چنانچہ بعض مردوں ہمیں محل تو کا میں مطمئن ہوں شیا شما محل مردوں یہ درست اللہ تعالی شما کی شر و کام برکت دے دا صالح بھی کا وہ ہن بلکہ بلکہ نماز اشتا ضرورت دی طرف تھا وہ ہن جی بلکہ ہم بوتا کھایا بہ ہر دلی من نہ جانے بوزری بوزری بہرحال ہمیں توفیق نہ ہوتا ادا بھی آیا زانے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا تھا وہ اکھ دی یادا شکر گزار بھی ہے اللہ تو منا دے یا منا ودی روچے آخری نماز شاہ ادا کو بدا اشیاء بعد من روم و افسون تا سواهی باریم شب در نهان قدرت خدا بسیار بلو جان باشته زن نوی باز مردم شبا و افتا سواها هرچی نوالده که بلانی روان سلینا جارا تمام میده اللہ تعالی جل شانو موت انچی نسی کن انسان با کلمات دنیا برو و همیشه باشه که شاه نماز را مردم بیایی بربر بی ضرورتی مکه نمازی کو برو بپسی روستایانی نظام شهران بیتر بوده شهران دواری خبر Turgay Utakar bazen Ruslar kardımada varan Şamilarda Şah Namaz Kuda Sen yılda vaktına Hangi Ruslar hem yöpemi İyi baş yemeri Tahcidi tofiq resi Hadda sohbu namazı muharrab aliye Ha? Hadis ayada kesir ki Şah Namaz Kandu Kubapsi وحما شفاء الأي موت أجل تمام دا موتي مقدر وتجد يا مرو آخر أي زندگي آخر عمل بهترين عبادات كيودا نماز بخشا بجايا ولكن اگر برو دلو بلده انوانا من اللي يبدل بي گناه بي اگر خلانا قرده حما شفاء أي موت موت يعني شيء حقيقتي كسي أمي خدا نقرده هم بشك بكبار بجاه يا بجاه ها موت حقیقتی ہے انسان بلوچی ملوچی و بدلا کسی و شگا نامگرے و مرحرتی شیر یہ نامت بدرسی یہ آخر ہے یک وقتی تائن ایشی مطمئن بھی چک وقت بھی ذرنے ہے ہر بابا وقتی ہم یہ رسے در رنگا ہم نبی و ہیچ کس ہر کوششی ہر کسی تلاش کنگا و باقی نگا در ہر صورت اللہ جل شانہ ہوا یہ توفیق دا ادا یا گئے عبادت انجام دے گئے مسجد دان دے گئے شمزن سعادت و برای ماشمہ درست انجائے ندر دانیہ اللہ در برای ماشمہ بارہا بارکوش الحمدللہ توفیق مرہ عطا فرمائیں و ہمیشہ میں رابطہ یا مسجد دان اللہ در برقرار بفرمائیں حدیثی ہے حتی کہ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فشہد له بالإمام مولانا امیر بیعید نزدنے دا درست سرخار مچینین مشتاق چیزی نشته تو مولی یادی دیوانه درست شریبانه الله مسلا الله مسلا دست باده این دیوی بلش شربتی چایی چیزی نشته حدیث سیاده که وقتی شما ایدیو یک مردمی مسیح تبای بنده گو مسیح تا آیا احد بسته ای مسیح قضای نبی هر جرو دین مسیح وابسته برا مرتب مسیحانی خدمت که مسیح شو بیا مسیح حاضر بی مسیح نماز که مسیح رو بی مسیح رو بی مسیح قدر و قیمت ها جارو جنگا ما شما تکبر بکنی مسیح تے لیلی جیس اس کا دور دے گا رو بگا آتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروشش رضی اللہ عنہ چوکا شما شما شما کودا سبا همشا آمین کودا نا سوکا شما رو سر ہے نا آمین کارا را والا وادی میں دول نازل کے دبستانی ہیں ہم چوما شکر ہیں ہمیں کوش کر رہا دا رضی اللہ عنہ رنگوشش حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا جا رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمائی کا اگر آئی مبوتی ما شما مسلمان نہ آتے یقیدہ اوتیدہ چاری یا ماشما چاری یاری دیگر یک پاسمان یا هستا پانی که چاری یاری یه دیجان دیخواب مردمی هست آنیان اتماتا یه نزازا و موتی اقیدیا و کل حلو امیگی مردم ها تحصب نتماشی خوختا و پاکا بوده مثلا علی یه چاری یاری پانی چاری یاری چاری یار من نوتی میں ماتا مردیا مارا یاد داد الوقت آگوشتی خدا یکو محمد حق شار یارم شک یہ میں ملک لفظ دوتا بسا سواز اللہ جان شو بسا خدا یکی محمد حق شار یارم شک یہ شار بہر لفظی تعبیری لے جائی بشک بھی بل مطلب آوا یا کسی شی چھوٹی دیگلا وقتی چھو چھوک شی یاد کا اللہ تعالی صد سال عمر دہا یہ کلمہ شی زینو دو کازدے بلا کم کم سپورس کن چاری یار گیا مستر بیمینو بانمی چاری یار گیا چوکا چاری یار گیا توبوگاش همه سندون پوشتا بابا توبوگاش بابا چاری یار گیا چاری یار گیا بین امره نزانه اللہ اللہ اللہ یم دمان چی گناه نگاره که من درزو نداتا میا یار می گیتی نی بابا چوکا شما که زانه هر کزم پوشتی تیزانه ماشاءالله گوشت آفرین آچو کهان گوشت توگا ماشاءالله آفرین توگا مرحبا مرحبا أفرين يبقى معطان سو جانب دي بتاع مستري حبر سو جانب دي مستري مستري بردیا ما یک اندازی فهمی مسترم یک اندازی فهمی بوده که ما چون از لب شیر تشوست لا او خیلی برا نخوست تهیم سمنده مات بانکه چکانی بی بی ماته که وقتی بوده که تی شیرا میچند دوشت یعنی سالم دیوازن شیر چیه شیرا تی سرکنن ویبتی چون کم کم گوهای بری آبی گری تو اما وحدی دا آیا لا الہ الا اللہ یاد دے شیرہ جو محلاسی بھی لا الہ الا اللہ یاد دے ایشم ملکتا کنیما انشاءاللہ کنے لاتی کماش سوسل الانچی فرمال چاہاں عمر آخر ہیں یہ اعتبار غرفا بلکہ چوار آیا عمر اگر خدا جیسے سفر پکی دیر شکرانی عمر آخر انسان کی دیر عمر کا آخری اسلام آبادی کسان چون دنیا برو در هر سنی جو سکنگا کلمہ بیار مخصوص جنین آدم آدم ہمی که مخشم چوکانا شیرین در ترکتا کلمہ یادا کلمہ چیم در لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مغلق لا الہ الا اللہ کلمه اولی شرط الفاظ یاد کنگین شیرزانید اولی روکن اسلام ہے کلمه یارد اولا بلشی الفاظ شرط رندہ مانا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا مانای فهمگی ایمی سرکرگی تبلیدی آخوش شزا خیر بدا محنت کرا کلمه شریف سر خار بنا آدی الفاظ سرک مهمی چیزیں خار گنا مانای ہم بیان کرا وشی بیان کرا کلمه فضیلتا کی بیان کرا بعضی دفعہ بعض وشی مزادار ہیں مشیش کلمه ہما فضیلت دار ہیں لبز کلمه اگر یک گابری یک گروی یک ہندوی یک صد سالہ کافری که دین ایمانی نام نزد یا برا خدا ایدلا پچ کن تو کلمه با صد قدر بود زبان جاری بکن لا اله الا الله محمد رسول الله این چه کفر بلیه چی بی پاک زی بی و اکی بستگی عمر گناهی دار رب مر برکت اسلام ہے بولی روکن ہے شہادت ہے اشہد ان لا اله الا الله و اشہد ان محمد رسول الله و اشہد ان محمد عبد رسول الله نیست در دنیا از او راحت غیر الله کسی دیگری اتوار بجن پوتی حاجت روایی پوتی مشکل کشایی پوتی مصیبت دور کنک پوتی رزقا پوتی روزیگا پوتی سلامتا پوتی تندرستیا غیر از الله هر کسی مردم بلوچی پنه کاری هنچی کاری ورد دنیا تا یہ واجبشی صاحب پندنامه حضرت خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ زبردستی اولیاء اللہ خدای دوست کشی دنیا تا ورچی یہ مردما گمراہ تر نیست گمراہ ہیں آگستی خدا ہے ویلک اندگران توانا ہمارا جران کا مارا زینان دور داتا غلطی شما پیر و پکیرہ توار بجنے آیا وقت اللہ توار پر داتا ومشا صالح اولیاء وشجنت دیا اگر خدا توار شما جدی آیا گمراہ دیتا اور شیطان گمراہ دیتا آیا کنی کس تمہارا توار پر دیتا اور یہ اللہ مردوں نام گری رحمت اللہ علیہ اللہ عنہ الرحمت اللہ عنہ الرحمت عنہ سر نازل دیتا ونہاں دعائی خیر دیتا حاجت روا مشکل کشا اللہ جل شان و بزار و صحابہ کرام بارایا مشم اہل سنت والجماعت مشخصی نشانی ہمشی ما اصحابہ پاکی پیغمبر اصحابہ احترام چاری یاران ما دوست داری ادگا اصحابہ ہم دوست داری بلے چار یار رستانی سرتاج ہیں چکی اسی مشم بنیادی اعتقادی شی مشمه فرق این چه دیگه قوم ها چه دیگه فرقه ها چه دیگه مذهب ها این چیزا را کم کم آو تی چوکانی اطفال ذهنان تا جاگزین کنی و مواظب بی ما تا مواظب ببا همارو چی که چوکا لیلو کنا هندوستان تا جنینان قرآن وان بود تگا بزرگان واقعات نوشتگا ما تا چونگو چوک لیلو کتا چونگو قرآن وان تا ایو دی که چوک به حبرا کبتا چاره نیم جز قرآن یاده چی ما وانزا که چندی نگا قرآن وانگا دان درشتا قرآن وانتا میشه ملکا دانش که درشتا چون قرآن وانگش نزانتا دیگه چیز میزی وانتا گشنی بودی بلو چیز یک سنها و صفتی وانتا گشنی باری شرری نگوتا غلطی نگوتا بل آیا قرآن وانتا همه چوکم چی شیرا سر بودا چاره جزی قرآن یاده نه نسب جز قرآن یاده ها توری مبارکی ماتا اللہ تعالی مشمه ماتنا منچی بکا مشمه گوهاران هنچی بکا مشمه دختران اللہ تعالی هنچی بکا کشان پدا آینده مزن با اللہ تعالی آن لوگ جاہ رسینی اولاد فرزندانی مات با شا هنچی صالحی مات شو بکا اللہ تعالی غیرت حیاء اللہ تعالی حجب حیاء بقول بلوچان ٹھکرش قرار بدا آن اللہ تعالی خالصی صاحب ایمان و صاحب دین و غیرت و حیا مار شما را درست سنا بشم جلیل مردینانا پیر و جوانانا قرار بدن بہرحال یہ فرصتی بود که ما یہ شبتها مدرسه پدا ضرورت بعد سالی کم که گشتر کم تر و اسمو که ما شما زیارت و ملاقات بیایی شما مسجد تا نماز وانه که توفیق مرا حاصل ببی و اسمو شما ملاقات شما دیدار بینی و یه چند کلمه گو شما گفتگو کنه که توفیق الله تعالی ما را عطا فرمائی دعا بکنی الله تعالی ای عرائزه قبول بفرمانی دینی خدمتا من چکو ما آیت کریمه گوش که شما مسجدن نوشته انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر هما کسی که به الله ایمان یاری هما که به آخرت ایمان یاری هما کسی که نماز برپای داری و هما کسی که زکات ده یعنی اسلام رکن همشان کسی که شان انجام ده و بغیر چه الله چه هیچ کس نه ترسی یه کی وش ماک مسیح تی آرد کنه آنها گاهی کی من برکه تنبه کنه اگه قرار بیکی کی تنبه هم کنه آم مؤمن وش من هر پی من تم مسیح من بندو و خدا منی پشتی بانه من الله من یارو من الله رضا مسجد بندو و من گوش که واجه فرماش کته کسی که شما دی مسیح ته متعهد آیه ایمان شما شاهد ببین مولانا حالی جوی رحمت اللہ علیہ حماد اللہ رحمت اللہ علیہ مزنی اولیاء اللہ عالمی عالم ها مزن مزنی آئی مرید بودتا گا شیفت زندگی مسجد اگوازی فمی حدیث سرا گوشت مردم من جنازہ بھی نیچے مسجد دریئے لوگی ویر بودتا گا سالہ اوش مسجد دریئے نشتا گا سندھ علاقے دو گا پنجاب علاقے دو گا مزن مزنی عالم پاکستان شیف مرید بودتا گا وات عالمی زبردستی بودتا موحدی اولیاء اللہ بودتا جنازه چه مسجد داره و همین حدیث خاطره همین حدیث ها من پابند بیرسن من گوه که مسجد جارو بجنگ مسجد لدیه چیز کنگ حتی من اگر راموش نکته اشتباه نکنو یک روایتی روایت کنگ بیتا به حضرت هم منصوب ایک فرمایش کتا که علیه السلام من امت عمل منا پیش کنگ بیتا حتی همار لدی که یکی چه مسجد چه تک در بودا درا دور داتا همایی همانا پیش داره بیتا غالبا مهنچی مفهومی روایتی روایت کنن کتر سندی حسی تیار چیا جنی آدمی مسجد نبی علیه السلام ہے بعضی گوشتا مردینی بعضی گوشتا جنینی ان کے اشی حتی نوشتا کسی هرنگیه بیچارا شکل صورتی آپ ہمیں مرغوبین ہم نیستا اللہ پاک ایا سیاہ پوستی سیاہ چردی بقول فارسیان خلق فرماندگا یہ جنی آدم مسجد رسول اللہ مسجد نبی علیہ السلام یا تو اشیئے جارو بکش روپگی جا روپ تھی یا جائے پیشیئے لیڈی چیہنچی چیزیں کب تگا دور بکتگا مدتی بیچارک وفات بو بزا اصحاب خیال کوش پر بیواد شفیع سر شفیع بیواد شفیع خدا بزا ہنچی وقتی وفات بکتگا گر بیواد آئے خیال کو پی جنی آدم آئیشی چی مشہور مردمی نہیں ما واجہ پیشی عذیت کرنے نماز دیو کمو چھے نماز اشدا تا دوسرے روچہ واجہ بند جس کو کہ یہ جنی آدم کے مسیح تھی تمیز کو ہمیشہ اسی ماما نگل دکھو یہ کجا ہے اسی وجہ اسی وفات بنتا ہے اسے شو من پچھو گرہ حال نہ داتا اللہ تعالیٰ جل شان ہوا وہ تی نبی فرمانتا ہے کہ وقتی کی مسلمانہ وہ تی مال زکاة صدقات خیرات ترہ یارن دیا سل علیہم تو بایان سرا دعائی رحمت بکا تو بنایان تی پیغمبر پر آن سرا درود با بچے کہ تی درود تی دعائی خیر برا آیا باعث سکون و آرامش و خیر و برکت ہیں حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہما فرمانی کے من کتاب وقتی کے تو تی خیرات ورتا واجہ خدمتا واجہ طبقہ آیتا ہمی دعا کو گشتی اللہم صلی علی آل ابی اوفا اے خدا شی خاندان سرا رحمت نازل بکا واجہ دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا چنچو درجہ حاصل بیا مردگا کہ واجہ بنی کی دعا پنائی بکا اے خدا میں زندگانا ببخش میں مردگانا ببخش پچی شو من حال نہ داتا و نماز جنازہ جمع اعمالیں کہ اولی حق دار یعنی شائستہ بایا مسلمانانی امام ہیں مسلمانانی رہبر و پیشوا ہیں رسول پاک علیہ السلام دین دنیا ہے رہبر و رہنما و پیشوایا حضرت حاضریہ بھی کسی بھی سر ہو گئے حق نیست ہیں مگر عذر وحدہ واجہ یا بری حضرت ابو بکر صدیق واجہ جائے رکھتے گا نماز پی سر کو صحابہ یا دیر بھتے گا واجہ کے بزا کاری سوری گرگ رکھتے گا دیر بھتے گا چاہوں تشریفیا صحابہ لگتا ہے نماز کو تشاکارا گا یعنی حضرت ابو بکر حال دیں کہ واجہ پیدا گئے تو انچے اوشتا تھا کہ مسلح سر حضرت ابو بکر مشہور ہیں خدا حدیث پتہ نوشتے ہیں ابو بکر صدیق نماز گوشتا تھے روب قبلہ اللہ دربارہ پر نماز گوشتا تھے دستی بستے اور آئیت دیکھ چیزیں سمائے نبو مردم سروت شاکار تا آخر واجہ دیمایا نو نزی کا متوجہ بھی ہو واجہ تشریف یارتا وان تو کہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا تھے گے پوشتا کے انزے واجہ اشارہ کو پوشتا کے تو بوشت نماز تو بدے تو نماز دے گے نماز بدے واجہ چوبی اشارہ کو حضرت ابو بکر بات کیسے واجہ استاد رندہ نماز خلاص بو واجہ کو ابو بکر میں اتر اشارہ کو تو نماز بھی دینا تو پر چکر پتہ کیسے تھے وشتی ما کانا لے ابن ابی قحافتا ان یتقدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشتی واجہ ابو قحافہ چوکا لائق ہے ابو قحافہ چوکا یہ ارزش حق اللہ رسول دیما پیسر بھی چقد ادب نہ صدیق اکبر یار غار احترام بچا ادب بچا سرور کائنات چنے ادب اللہ عید اللہ تعالی چه عشق عید اللہ پیدا ہوتا ہے اے اللہ بود فضل کرم بہوان تو فیر ہمانی ہما عشق و محبت کی تو داتا ہما پھیوی عشق و محبت ہوتی ذات ہے ہوتی پیغمبر ہے ہوتی دین ہے قرآن ہے اسلام ہے ہر خوبی چیزانی میں دلان تو کا پیدا ہوتا مارا خوبی مسلمان بکا بہرحال مسجد و مدرسہ برات و بہار برات حساب کنی شہر برات و بہار حساب کنی شہر پچھے کہ پیغمبر علیہ السلام آکے مسجد بنا کو مسجد گوشی مدرسہ اگلی کو اور مدرسہ نام صفیا اصحاب صفیا ہمودا قرآن وان چیزا کہ وان تش اپا واجہ راہ دادا دیکھ جا برائے قرآن سبق دے گا تعلیم برائے تربیت برائے تبلیغ ہمشان دنیا تا منتشر ہوتا ہے لہذا مسجد و مدرسیانی تعمیر ہمی آیتی کے دکھا نوشتا ہمی آیت شریفہ مصداقیان کہ ایمان داری نشانی ہے بشی ایمان بے اللہ ایمان بے قیامت و نماز گزاری ہے زکاة ادا کرنے کے علامت ہے بشی کہ ہما کس کے یہ پیمنی صفت آئی ہے قرآن نوشتا ہما یہ کہ آیت دینی کاران انجام دا اللہ تعالی مارشمارا چما انسانا بکا من شمع گزشتے ہمیشگی که ما شما به قول عرف مردمان یه چیز زحمتی نه در واقع رحمتی هست، بلکه به اعتبار ظاهر ما عرف همیشه در تحبر کردن که شما مزاحم بودید. قدیما برای مسجد جامعه یک دو میرنده که کنچ خلا دروی سومی پا مدرسه ها و هنو چاندی ما از زحمت ما کم کتا چه مردمانی سر هم، بلکه مردمان ها همت اللہ تعالی داتا اوشتا هنو یک کار یه ساعتا مهم مسجد جامعه همین چه بودتا که نماز تو کی وانا که بی فیلن اگرچه توسعه برنامه ها ادامه دیگه دوستان گوشن که هنو کم کم مسجد پر بوگه، بلکه اوشتا یک کار مهم ضرورتی هستی قرآن تعلیم کاریں پیغمبر حدیثان وانا کے جاہیں مسلمانان فرزندانا گو دینا گو قرآنا گو مذہبا گو عقیدہ آشنا کرنے کے جاگاہیں و اس ساختمانی کی شما گندگی بنا بتا و شما خوب زانے کسانی کی مخصوصا در کار ساختمان در حالت شمنی زانا کہ ہنو ساختمان کار چطو مشکل ہے سیمان چطو بالا رابطا آدھو چیزان چطو بالا رابطا گا و مزنی حزینه شی الحمدللہ منتاشمه مسلمانانی پاک غیرت دینداری شما همت بلند شما ارزشمندی نشانه شما هر کسی یک شما چهوار مسجد منارهان گنده ایماندار وشی من ایمان تازه وی همایانی که مذهبش مشم نه عادی مذهب مردم ها همایا هم چو گشت می دیم ای واجه شاهد ان شفی ما رفتگی واقعا حاج آقای سلیمانی هنچی مردم شایسته گوشی مسجد سفیدی مناره ها مردم گندی چیگان روشتی دل نورانی بی چطور بی دل خوش بی گشتی حاج آقای سلیمانی نمانده مقام عظم رهبری یکی نامگرم شو گشتی که من همی پیشفا میرا بگذون اگر من مسیح تا بگندو حبته من عمر کام بکر کنتی بیچاره تی عمر پیشی همه کنتی اگر کنتی زودت کنت آتی مردم که مسیح تکنه اگر عمری کنتی برای زودت کنتی بهتره بل آ کسی که عقلی ها فهمی ها ایمانی ها درکی ها زام مسیطان ارزش چی به می دلا می شیه این برات ها مسیط بست کنن ببنده و مرو چی ببنده گر کدی مرگران ببنده مرو چی که رهبر اسلام ترقیب ده قرآن ترغیب ده مرچی مسیطان ترغیب ده دین ترغیب ده یه دیگه دستگاه تشکیلات در خدمت دین اگه مروچی چه ما شما توری بودی مذهب خدمت مروچی اگه مکنی برا قیامت ما شما عذر یاری که ای الله ما را می حکومت نشت می جلوی گی نو حاکم ها لوتن گیش ای الله ما کدی جلو گفتگم ما تشویق کتا من سخنرانی هم و هستن زبط پرشتن و اشتگم من گوشت کسی قرآن حفظ کن یه بری گوشتی دی واجه ها مزنی مشمه مقام ازم رهبری ها یک جلسه حافظانی ابتتاو کد دیرین بره نکارا باقی همه بری پورا من یاد را هم اگر اگر ما با مزنی مردمی او که بر نقل کنه گا بل ما تقریبا اندازی همشی بوده وشتی من او چیزی نیسته بل اگر من هر چی بوده من در مقابل همی حفظ قرآن من حافظ بوده نه من پاک قربان بوده کدن که من حافظی بوده وقتی ملک رهبر ای همه رکن بر مردم انگا حفظ قرآن نیمگا کوشش مکن مردم مسجد بندگی کوشش مکن امام راحل آگوه که مسجد سنگره مسجد سنگره یه طوری سنگره ایده مردم تپنگ بزوری مردم بجا نه ای دین سنگره مسجد تاک مردم یه ایده دین محکم کن دین حفاظت کن و ای هنچه موقعیتی که مردم اوتی دینی خدمتات دنیایی کارا درست کوشش بکن اگه هنچی تنگ نظری متاسد پیری پیش پیری من کاغذی بازی جوانان داتا یک مرد مزی پیری یک جوانی بی سرگا واقعا چین چو زحمتی کشتا ایدا او در ابتا اشی پارا پتا پا آیی منطقه آزاد رئیسان شیه پا آیی شیه پا آیی آیی پا آیی آخر همچو سر دوین تر بکارم داتا حالا که تخصص شیه وقت نویسی که منی تخصص هیچ کسا دیگر آزده نیست بومی محمد دیگه نامه درد مندی نوشته ماشته ای هبران ما درد مندی مردمانی مسئولانی دیما کنیم پسی هر کسا اوشی مرد جناب جن به جن بده مسئول درنا نش کنه جنیم بند شروعی بله همی چنده هم بگیریت نشو همی هبران شرک نش کنه لوچام هده ماشته که جناب جن به جن مرد ها پتی کان نه اگر بهش کنه یه برای شهر مولوی یاد اینجا شبیه من مردی نم باپوری نی شبوری نش کنه گرد نو دیوانی تیم که بی هنچی مردمی بیه که حبر مردمی گوش بداری نو مردمی کاغذان دیم که او در او تعریف کنه ما چوک دا وره ایش می کنه ایک دارم آر تیم ها بلی بورا نو تاسیه روی شواد هر که درو پیش باشد هر کجا مردم انسان واسیده که فایده چی واقعا مردم دردمنده بی ها؟ ولی وقتی که ایمان محکم بی به الله که الله رزاقه رزق الله مرده اگر یک متعصبی مسئولی یک سرپرست اداره ما را می جوانا تحصیل کرده این قابلین تا چینی ادا او ادا کاری نده اللہ تعالی دروازه پچه رزق اوی که بندهان رزق ذمه داری رب العالمین زورته بله اشان بد و تبی عبرو کنه بد و تی حیثیتا جهل دورده یا بهرحال منگوش که همی مسجد تمامی مسجد همه شمه عبرو همی مسجد الحمدلله ما فاری که یادو من باز خوشحال بود حتی من همی فرش کیفیت من تعریف کتا رو حاجی دوست خواهم تعریف کتا موشتا بلی کم که تشویق بگی من گوشتا تو پرس شیر گتا و تو مسیح تا پرس شیر که مردم هم بودا شیر گتا تو برو چاری مرد خارجی پرس یار تا مردم کیف که همی پرس ها گیندی مسیح تا گوزی با و همشی که شما من نشکتا برکی که قومو می در گوزی هم کمکو گفتا ولی تقریبا من نشکتا که شما شما ای دولت تارتگی جای چنده اکتا دیگر آتی مسیح توالا همیشه چنده کنه یا کاغذ ها امزا کم هاری چنده کنه ولی شما الحمدلله بہت حمتا و پاری همشه میں حمت بلند قابل ستایش بود که کمکی که این مسجد جمعوری بود دیگر تقریبا هیچ مسجد تا به خیال ما با این اندازه حالا اگر بودتا هم شاید همین اندازه یا ولی تقریبا این مسجد حرف اول جفر بله بله چون ای واجان سرتر یاد من پیر مردم یعنی ایدگی مسیح تا هیچ یکی به جای این مسجد مسلمانانی مردم کم مکتن چی اتیدادا کمتر جایی حتا ما چون دلاوتی که ما لوجو کدین ما دلاوتی چیزی مار نرسی شامی همارا زبردستی رسی و همچی چنده ای مردم ها این محله که حمد کو چه یکی حمد که درو خوشنام با دو نفر حمد که پا خوشنام با همچی کمکی جنبو برای مدرسه ها که ما ایدگه مسیح تا ربطی ای واجه هنشی یاد هیوار کنه کنه هی جاگا کسی ها رقابت کو تنکو حالا که چین رقابت شر مردم دین رقابت بکن حق همچه که صحابه یا رقابت کو حضرت ابو بکر صدیقه و تی مال پاک گیا ابو بکر حضرت عمر نیم یا حضرت ابو بکر پاک گیا آدگه صحابی ها این چو مثلا خوش در دا در راه جهاد ها آدگر این چو مچ 600 و مچ دا آدگر ها و تی ملک املاک زندگی پا با خدا راه دا دا یه رقابت ها وشین هر کسی چی آدگر ها گوزگی کوشش بکن بلنو شیطان شومی مزاحمی مردم نیری نکی نفس یکی شیطان یه هر دون دو هنچین بلا ها با باد موتا شام سنگتا یه هر دون هور با پریبتا یقا میگا اللہ تعالی چشنگ شر را شما را نجات دا شر ای خدا شر نفسا شر شیطانا اللہ تعالی ای خدا مارا می چوکانا می اولادا می جنینانا مردینانا پیرانا جوانانا حفاظت کن و مار صحت و سلامت و عافیت عطا فرمائیں وقتی مار چ دنیا بره شهادتا می زبانان سرا جاری بکن کلمه لا الہ الا اللہ می زبانان سرا جاری بکن اب شما وتی نمی سگ نامانی تمام کو نو مار گوشی من گڑ دعا کرو من گے شہوار پتن کنو من مروشان دم بر او موشه زوزو دم بر او دور شریبانه اللهم صل علی محمد و علی آل و اصحاب ان شاء الله دعا مولی صاحب رات مریض ہیں بیمارستان بستری ہیں بستری کریں نو کی بستری بھی ہم مریض ہیں تقاضا دعا ہے ہم دعا کرنے وا شما دس جمعہ ہیں دعا کریں نو ان شاء الله ہم دعائے میں ہے کہ اللہ تعالی یہ مریض مولی صاحب ابراتا و پاک مریضانا ہر کجا مریضی ہے اشارہ تو کا بیرون از اشارہ اے اللہ پاک شفا کامل عطا فرمائے مردمان دیما شما دگران ندهی من دهی ورگ واشنی حبری نیشی برا بل تو دو همه دعای ران دیکنه نه نه مردم ها اوشه مشه مولا وقت ورم آرم نده اینگو وقت واری کنه برا اجازه این چی تو سخشر مبارک تر نامی بود مردم ها نشکتا که بوشی که محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام چوکان پرکنال محمد من چو کتاب هم چند نوشته نه همه بعد گناهگار بی البته فقها نوشته علامه شامی رحمت الله علیه که بعضی نامه آیانی پسمند الله نام مبارک کنه عبدالله عبدالرحمن و حدیث آیتا بهترین نام همشانه بله اگه هنچی محیطی که این نامانی توهین نگی شما توهین و احانت چی کنه مردم احتیاط بکن بهتره دیگر هم بگونه هم مبتلا مبا بله مردم اپار نرو چطور مردم اصلا چوک نام عبدالله مکن چطور عبدالرحمن مکن پیغمبر خدا علیه السلام فرمانده بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن بهتر بهترین عبدالله اجران عبدالرحمن و واجه نام مبارک فضیلت و یحتا که بعضی روایتان تا یحتا اور روایتانی ام اللہی بحث بلان مارشمار کار نہیں بدل در حد فضیلتا این روایت قابل قبول ہیں کہ وقتی شما چوکی ناما اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرموه او کما قال یا او کما قیل شما وقتی چوکی ناما محمد ارکو اور آچوکا احترام کنی نکا این ناما کب کنی حدا تلفظ هم عربی بی جا ها دو سه نمونه قول بلوچی ها هی هسته نه یکی هی دو چشمه یکی همی های بی نقطه این محمد کلمه مبارک دوکا این ها همی بی نقطه این های عربی به مقی شرشر ادای نبی بلوچی ها محمد مکنی خای جمیم خای چیه نام یا دیگر نقطه داری مکنی یا آهی دو چشمی مکنی محمد او محمد نه محمد کوشش کنی که همه عربی تلفظ بی که همه معنای بدن و یعنی همین جو بیه کلمات به احترام ادا بکن نه که کپچون دی بکن نه تی چو کنام محموده او محمید محمیدی نامونی همه محموده جز اپس یه نمونه کتا گوت لفظا مردم چپ چوچ کن محمید نه بابا محمود محمد احمد و محمود که ویرا خالقش بستود از او شد بود هر موجود و از او شد دیده ها بینا چمان نور برکت رسول پاک علیه السلام تعلیم و اسلام برکت هی اللہ تعالی عطا فرمائن تا چی باشی نامی بلن چی محیطان تو که مردمان تربیت بکن بکشی بابا مشمه نبی نامی ما ایش چوکا پر بکتا نبی غلامی و اما محبت خاطر ما یه نام پر کرده دیگر واتی حتی آل لوگی که محمد نامی چوکی بی بی آل لوگ مردم حجبه تو ورگ آر روزیگا تم دست فقیر نبا یه نام برکتی چی آجی من چاہ برو تو نبرگی با تو تی همه چیزا ورگی کس بابان در واد وادی گونه ما گوامت بایلی که یا نه بایلی کتایی لیکن جای یا انچه بیسرین شیپی بری همود کل لیکن ویلی کن فتر چه بودن شما باز شک ما بید دیگه چیزی کاری واجه کن یا همی دو تو که سیگار سیگاری دوکتی یا بعد شما دیگه چیزی مستری مرو چی بل بل سلطر این کارها نه بعد گوان خدای نگه داری چه آبرا سیگاری مشتشنی سیگاری بو هم باش نه دور کن ظاهر این تعلقی درمانی و بلو آزی یکی وابی من یعنی کود دو سر روش پیشش که من همی واب من دگرانی هنشمشم و دیگر شمشم همین دوته ها برای سیگاره من تقریبا خلاصه یه همچین چیزیه که من واب دوته چکر صحابی بودگا مولیا بودگا یکی مردم بودگا آب بگوم تشتو ماتونی بودگا میتونگانش تو رو آب داتا منی باری بودتا مشتا منش نداتا مشتا من پچی نده گوشتی بترم نده که تو سیگار کرشی منی آجی تشویش بی بیلی بکا تو همت که اراده پخته بکنه خدا تو که بسکوت را ده جیم ماشه دمش جنون لحتی پشتت ویسون ترده و انشالله تو شی بوه هنچ کن منه چه بوه چه تو بجی من دل حراب بی من سر چه گردی تو هنچ شبه اگه وقت چه تی دل برو و تو ناراحت ها نه بینه اگه نه تر وقت دوست نکردی می تر ویل کنگی نه بعض مردم تنباکی بودگن من استادا من ایردم یه سوش داتا قرآن آیتی یه بری من شاگردی هستم من گفت تو تنباکی چلیمی من تی استاد ما تو نوچتو یا جاوی اما وعدان که من مجردتون جای من لوگا چاره گی آم وکی که وکی نه چیه از تنک سرا رو چا من گوری یه بیچاره اولی شاگردم من ملکی آتا گا مدرسه انگا آماده نه من لوگا مود داشته که من وارد مرگ دار محرومی منطقیه من بودی وانی وار ملا بو من وفات بودتا خدای رحمت کن چند وقت پیش ماهی دو ماه پیش دو جوانی ها من درست کتن یکی گوه که ما فلانی چوکو هم چلیمی زبردستی هم تنباکی مشوکی دم کو من گوه که هر دونی چیزا گمه و هیچ نبند بود تو چطوری کاران کنه نگوه من یکی دی استادی شاگردی سا که مشکلی بیچاره وقت سر چندی پسی من نه راه داری بشت چطور کنم بشت من هیچ نگم بیم شام من همه بسکوت مسکوتی همه واجا ما زمان مولانا دوست محمد قرشی رحمت الله علیه بشتگه که دید دو اقوانی من دم جدادا همی مدتر هم ملکا بدا چیزی وادران بعد تاره من گوه ها مولا قاسم هم همی خدای رحمت خواه مولا قاسم چه داره تو چلی وشی بیا که من دیگرانی کشن من در هول کن وشی من چون شبون خوبم بشارم وشی الحمدلله مدتی نه ما هم مزاهمیت دینه ما خوشحالم یه بر بلی ترا چکم کسی هست که بی بی پی مهمی دم دوتا و نگاه شما انگه خلاص نکته بابا مشکل چه برگی شما جمع کل رنده داری محلوب بودم دعایی رو بکنی شهر شما تا یه چه ها در مولت جمع کل رو دار کنگی همشی این دیگه یکی ایشی این یکی بیتو ما توسط قضا کنی شهر انشاءالله تمام مریضان الله شفا بده ما هم مریضی ما را خدا شفا بدن این جمعیت هر کسی مریضی جوانی پیری هر که که حاضرین درست الله شفا کامل بدن این محل مردم ها مریضان ها این شهر مریضان ها الله تعالی پاک شفا بدن این واجه ها چایی بده گو اول امیری ها چایی بده گو نگمتی مردم ما هم یاد کب دهن و شیرکینی نه ما را شر نه زمانه یک کم بی محلو که بید کار کن نو موار تا تانوه شیر گلاس گور در روانی نه ده واپس با ده همی دوین چوکان جوابش دا که تا همی دن رب تا باره دمی بو شما همی دی شما هر دون بیایی بیایی Yedik çok kahan digerendi ben yap adamı lati hemçi cosukken o herkese cevap da hazar hazar tulun idem o inşallah. Lati zuri boşta ve namen visi yeri kere. Doğanış yeri kere. Çarğan sidki khuda herkese gühmayı sidki mutabil göre muamele fermanı. Ben tebarruk şey. Demin to ne zaman tan çağrı yaranı tona başladı. Belki teyin o baten ye hançin ki teyam sinde salani andazeyin sual hibi bi to berende bebe gura tarancı azeresi. Ya ceni adam ya bizim navari namazı beri maya kiyer memse kei çünkü ki caiz eda bir soru cevap dega bizim navar hamış ki dasta kapta hami haberan mam butega çi çu ye biçara hoşhal butta çi çu tarih tamjid noyesta to gay vazan to ke josti kene cevap den caiz eşte savadari ceni adam içidik şehristani isakin şehri çizi işi ardından da taharruk peyda ka جوانان تو کا شور شوق پیدا ہے بس بس بس وہ دی چیز آور گی رہا اندر شوق کرے چیا بلے چه شپیگا بعد شما نشان کنی همین محله توگا هر سیگاری یا وقتی سیگار ترک دا 10,000 تومانی جایزه آهم هست آهم مزید برشید اصلا با همه یه ظاهری چیزی که مردمان گنده تشویق با دیگران سیگار یا سیگار ترکت یه اصل همه اللہ تعالی رحمت و برکت و خیر و دعائیں درو شریفوانی دعائی کنی واجهن کار نشکر نشکر نشکر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بأن رحمة من سواك اللهم إنك تحول بين المرء وقلبي فحول بيننا بين الشيطان وأعماله اللهم عافنا في قدرتك وقت آجالنا في طاعتك واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بأن رحمة من سواك اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه فحول بيننا وبين الشيطان وأعماله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فروردگارا مئي حاضريا وتبارگاها مئي نمازا وتدربارا شرف قبول أتا بفرمائين اي خدا مئي نندگاي مسجد شريف تا اي الله قبول بفرمائين اي خدا مئي نندگا هما نندگاني كتير رضاي مطابق نبوتگا وودا ما گناهگار وحساب بوتگي وانی گناہ میں اعمال نامیتا ہنوی سکتا اے خدا ای مجلس سے نندگا کہ تی کلام پاک گوش دارد بود دی پاکی حبیب علیه السلام فرماشات آن مفاهیم گوش دارد بود و مسجد تان نندگ بود ای الله این نندگا باعث کفاره گناهان مجلسان گناهی مجلسان قرار بده و ای الله ما را همیشه بر و تقوا و خیر و صلاح نیکی مجلسان حاضری توفیق عطا فرمائید چه خرابی دیوان و مجلس ما را حفاظت بفرمائید چه شر نفس و شیطان ما را محفوظ بدار ای خدا و تی خوف و خشیتا می دران تا پیدا بکن ای الله می قلبانا می وجودانا چه هر خرابیات چه هر غل و غشات چه تمام بدین صفتان و خصلتان پاک صاف منور بفرمائید ای الله ما را و تی خالص بنده قرار بده خدایا میں مشکلات آسان بکن میں مهمات کفایت بکن میں غم و هم و فریشانیان دور بکن میں فرزندان صالح قرار بده بی اولادان اولاد صالح نصیب بفرمائیں خدا ما رب دی طاعت و بندگی شبان روز توفیق و مرحمت بفرمائیں اے خدا چه گناہ و معصیت ما را دور بدار اے خدا ما را نماز دین تمام ارزشانی پایبند بکن آنی ارزشا زانگه و عمل کنگه توفیق ما را عطا بفرمائیں مارا دین یادگیری قرآن محبت قرآن وانگه توفیق مارا عطا بفرمائیں و تی ذات پاک محبتا و تی پاکی پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتا و تی نیکی بندیانی پیغمبر فرزندان جنینا اہل بیت و ای چوک نمازگانی نبی علیہ السلام و ای صحابہ یارانی باوفائین ای امت اولیاء و صالحین تابعین و تبع تابعین ائمه دین محدثین فقها اولیاء و رفا صالحین محبت امر عطا بفرمائیں جانی روحانیت معنویت و ما فیض عطا بفرمائیں خدا میں دین دنیا آباد بفرمائیں میں اس میں ساجدہ رونق بیشتر عطا بفرمائیں اے خدا میں مهم کارانا توبت کفایت بفرمائیں اے اللہ ای کار مهم مدرسه و مسجد و ادگی مساجدی که مسلمان با آیا مشغولا اے اللہ توبت نصرت بفرمائیں و اے اللہ مسلمانان حلالی مالانا در ای رہا خرج کنگے توفیقان عطا بفرمائیں انفاق مال زکات و غیر زکات که یکی از مهمی عبادتان دین اے خدا و نشانی انسان نفس و قلب چه مال دوستی ها که مزنی بیماری پاکیه و دوریه ای اللہ ما راشی توفیق عطا بفرمائیں ای خدا نماز فریضه یا زکات فریضه یا که مهمی فرائضان ما را می چوک و جنینانا چانا اهده برا بوگه توفیق مرحمت بفرمائیں می پیر و جوانانا پایبند نماز دین احکام قرار بده خدایا می دینی مرکزانا می قرآن تعلیم مکتبانا و این جامع دینی یا مدرسه دینی یا حوزه علمیه یا تمام حوزه های علمیه یا در ای منطقه یا بلوچستان و هر جا و هر کجا در تمام عالم ای خدا می تفکر حقی تفکر مرکز های دینی یا تعلیم تبلیغ و نماز دین مراکز ای خدا حفاظت کن آنها ترقی بده آنی دامنه وسیع بکن آنی خدمت گزاران ای الله حفاظت بکن مسلمین دنیای که دین خدمت کنگن و علماء اسلام در تمام دنیا و در این منطقه حفاظت بفرمائیں اهل شر شر چو می سرا چو می علماء می عموم مسلمانان سرا اے خدا برگردین و آن جندان طرفش منقلب بفرمائیں می جان مال دین ایمان دنیا و آخرت امور اے اللہ توت متکفل بو حفاظت بفرمائیں چهر شر و بلایا ما را مسئول بدار اے خدا ما بیماری می وجودان تا جسمی بیماری هستی معنوی بیماری هستی اے خدا بند فضل کرم هر کسی در این مجلسا مریضی داری آرزوی جائزی و دلتا داری اے اللہ ای آرزو براورده بکن بیماری یا شفا بده عزیزانی که براورده بیماران تقاضای دعای شفایش کو اے خدا عزیزی ها که بودی برات سلامتی و شفایت دعای تقاضای ما و جمع مردمان کو عزیزیا براوتی والده و ماتا شفای تقاضا کتا مولی صاحبا مولان عبدالحمید تقاضا کو برا بیماریا اے خدا ای بیمارانا که تقاضای دعا کنگ بیتا برا آیان شفای و آیانی که برا ان تقاضا کسی نکتا اے اللہ تی علم تها آمری زندوگان تو کا بیمارا یا بیمارستانان تو کا ای شهر تو کا یا روستایان تو کا ای شهرستان تا یا ای استان تا یا تمام عالم اسلام بیماران اے اللہ لباس عافیت بکوشائیں عزیزان ایک آیان برای دینا خوبی خدمت گزار بتگا و بعضی جنایان که ما زانی یا نزانینش در دیگ جهان بیرون این مملکت برای علاج و معالجه رفتن یا اخوضایانا با عافیت و سلامت و تندرستی بر بگردین آن صحت و عافیت کامله عطا بفرمائن خدایا می جسمی و روحی بیماریانا شفا بده دور بکن و می فرزندانا صالح بکن مارا علم دین عطا بکن مارا دین محبت عطا بکن مارا جزوتی صالحین و مقربی انسانا قرار بده ای خدای عزیزانی که این شفتا این وقت تا تی دین خاطره و تی مال یک بحری یک قسمتی آیا به عنوان کمک پیش کو یا اراده کو کاغذان سراوت نامش نویسایین ای خدا شانا یکی اوزا صدها هزار و هزاران هزار میلیون ها برابر آیانا اجر آنا پاداش آنا بدل عطا بفرمایین و ای اللہ ای عزیزانی ای مالی انفاق خدمت در راحت دینا مدرسه بنایا ای اللہ قبول بفرمایین و ایشیتا برکت پیدا بکن ای الله تنهایی کسرت بغیر برکت ها دردی نوا ای الله هر اندازی مسلمان ها و تی اخلاص مطابقا کمک کتا قبول بفرمائیں و ای برکت بده و می دینی مشکلات ها که می درستانی مشکلیں و تی فضل کرم برطرف بفرمائیں و ما را در تمام امور با هم دیگر تعاون توفیق عطا بفرمائیں ما را هم بستگی و وحدت نعمت نصیب بفرمائیں چه تفرقه و اختلاف و عداوت و دشمنی دو دستگی ها ما را حفاظت بفرمائیں مارا اخوت جذبات برادری محبت مهر و صفا نصیب بفرمائیں اے خدا خرابی تفرقه تشدد و پراکندگی اسبابا و آیانی افرادا طرفدارانا چما دور بدار و مارا پاک سازی بفرمائیں و مارا تو مخلصی بنده قرار بده با صحت و سلامت و توفیق طاعت و بندگی عبادت مارا عمرهای دراج و طولانی نصیب بفرمائیں وقتی که مارچ دنیای بره ای خدا میں عاقبتا بخیر بکا شهادتینا میں زباران سرا جاری بفرمائن اے اللہ و تی نور معرفت و عرفانا میں سرافا وجودتا جاری و ساری بفرمائن و مارا بوت نورا ایمان نورا اسلام نورا قرآن نورا بوت محبت نورا بوت نبی پاک صالحین محبت نورا منور بفرمائن مارا دلهای روشنای عطا بفرمائیں میں قروبا چهر گناہ و فسادا مزکا و صاف بفرمائیں چهر آلودگی مارا دور بدار عفت و حیا آبرو و غیرت اے اللہ مارا میں جوانانا پیرانا جنینانا مردینانا نصیب بفرمائیں خدایا گناہ و فساد و بی عفتیا مسکرات و مخدرات نامنیانا جنگ و اختلافان بساتا اے اللہ جمع جامعان جمعوری بفرمائیں و همه جوامع پاکی جامع قرار بده ربنا اتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار پروردگارا می پدران و مادران زنده و مردیا می استادانا مشایخا می حقدارانا اهل احسانا آیان که می محبت بخاطر تو ان دلان تا موجودین و ما دوستی و محبت شهادت دینش محبت ها ای الله ما را آیانا تماما زندگان صحت و سلامت و توفیق طاعت عطا فرمائیں و خاتمه یا می درستانی خاتمه وقتا بخیر بفرمائیں آیان کش دنیا رفت گئے خدا آنا غریق رحمت قرار بده در سایه جنات الفردوس و فرادیس الجنان اے اللہ آنا جایگاه رفیع عطا فرمائیں قبرانا اموات مؤمنین و مؤمنات که با ایمان چه دنیا رفت گئے خدا بوت نورا منور بفرمائیں چه عذاب قبر آنا نجات بده و حفاظت بفرمائیں وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب. چیزی واجهان دا ساعت اعلام کتا یه مبلغی که جوی نویسه گوتا و جمعوری گوتا 11,697,800 جمع واری بوده الله تعالی قبول بفرمانی خداش برکت ما بکنه.